بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون سوره مجادله کې منافقانو ډېر خواصتونه بیان شو هم تر دې ده پوری چولای کوم الخاسرون اخر کې علامه بیان کړي تدوالو طرفینو ذ باطل پرس علامه صدا او ذ حق پرس علامه دا ډول بیانې ګمراه خلقو بيزين خلقو علامه دا بیان کړی دا شری باندې شیطان غلبه کړی دا د دې سدلیل شیطان غلبه په چاو کې او څنګه پیژندل شي چې د باندې غالب شوه دی او دې په خپل قبضه کې اغسته دی او دې شیطان نه بل خبره نشي کوله اختیارات ته نه اوسه داغی علامہ با ذکر کی دا ہوں سنگ پیجنو داغ انسان چو دا دا دا شیطان سرا لیر پا خد وستی را غلی دا دا ظلمین و محبت تیا و سرا پیدا شوی دا پورا بیدینی دا کنا پورا بدبختی دا کنا دا کدی که بیار سرا لیم کله یو بندا د شیطان ورګری شي او غیدا سي دوست شي به تکلفه بیا چې سده دنیا گمراهی دي شیطانای دي او سو خلاف ورزی دي د الله رب العزت نافرمانه دا ټول بابا کې موجود دي اوس دا دوستي به څه نه معلومیږي چې د دې باندې د شیطان سره ډېر خواګه دوستانه پیدا شوی ده دا به سن معلومیږي قرآن او ذکر کوي دې ځای کې استحوذ علیهم الشیطان غلبه کړی دا په دې باندې شیطان استحوذ غلبه پورا قابو او پورا اختیارات او قبضه دي تویل شي فانساهم ذکر الله دی علامه ده شیطان او دوسته او هوګوالي دومره دا کار وکړو چې د دین د الله ذکر پاتې کو ذکر الله کې د دین ټول ایجنډا رااله چې دین څومره ایجنډا ده اټوله پکې رااله الله ذکر دي ته چې تار وخت کې ځان سره وای مسلمانانو دا مؤمنانو دا خصوصیت چې غیبا خاص وختونو کې هم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خاص وختونو کې کنه کله مونږ نن نفس دا دغه اذکار دي دا به کوي دا زه چې الله په نعمتو کې نو الحمدلله وای دغه سي کله الله طرف نه وتا سو مصیبت او ضرر حاصل شي ان لله و ان الیه راجعون بوي دردی اذکار دی خپل مناسب وق وق سرا هر کار چې شروع کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم بوي او بیا خصوصی که قرآن شروع کوي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي او سرا دا ذکر دا اللہ دے کرنا دا مومنانو شان دے او خصوصیت دے رزق تکینی نوم بسم اللہ و برکت اللہ بوئی او کفارغش نوم الحمدللہ اللذی اتمنا و سقانا کجمات ترازی نوم خصوصی ذکر بکی جل و مفتح لی ابواب رحمت او کوزی نوم خصوصی ذکر بکی جل و ما انی اسألو کم ان فضلی کا هر ځای کې ذکر دے ذکر دے ذکر دے دا د مؤمن شان دی ها دام دې چې مؤمن مسلمان به قران ته ناستي خاص کر په دې دو وختونو کې چې سار مانځ کې سار مون پسې تلاوت مقام دا هغه وخت نه حق پرستو شان دی ها چې سار مانځ پسې به تلاوت کاو او دغه سیمه ازګروم دا د مؤمنانو تعلق د قران سره په دو وختونو کې خاص کر نور هر وخت کې نو کله چې یو بنده شیطان مرګري شي او هغه د تم مرګري شي نو په انسام ذکر الله دغه په زندګۍ کې دانشته چاغه سبحان الله والحمدلله دی یو ظلمنا نبی ادیر سلا تیر دیر سلا او دا هو استادان کولی شي غیته وختونه یوی زديده بار استادان دي چې دا وکي کنا بس داغه نو په یوس اس وخت کې دا غدا خلینا او دا جبینا با دا اللہ نمنی کنا او یا خاص کر چی ضرورت راشی مصیبت راشی مومن مسلمان نچگا کی چی اللہ خیر یا اللہ مدد دا ہوئی کنا خود دی بند پخلی با دان رازی خوا کار سم رسخت پی راشی سنور سنور سو بیادی بابا گانا و داس دونو بیادی دلانم بابا که نئی دقا علامه دا چیر دا جور دا شیطان پوخ دوست دخوا دیر پخا دوستی و سر جوڑا کلی دا دکا چی دا دد بنده دا خلینا چری منگا دلانم وانو ری کلیمام چرت وانو ری اګه څوک وته وای چې دی وخت سره دا وای دی وخت سره دا وای هغه یې رما تا ګرانه ده وړو کوالي مې تکړی نه دي کنه او یې هر شیخ او سبق وړو کوالي کې زکی اوس خو ذهن کو نشو چې کو نشي نو هغه څه نشي زدا کول با قیده با دغسی وی فانسا هم ذکر اللہ ده شیطان غلبا صدا ده شیطان ده غلبی او ده زور او ده بادشای او ده سلطنت سا علامه ده ده جی فانسا هم ذکر اللہ ده دین اید اللہ ذکر ایر کن پیس وقت که نشی کولی چکم خاص وقتو ندی کنه د ته یاد نه دینو دیکھا سے حج لذیذ نمز پارا اس کو ٹول دا شیرے کا نا اس خوارشی دا زد شدد و زد باندے خلق حج نہ کئی خوا پیسے قرض راخ لی حج لذیذ جی حج لذیذ نو دری سلور رو دے و تپاتی او استاز تبوی چیرہ دا کلمی را تو خوایا چل تاکی حج کی با کمی کلمی ویما چی یادی کما ویدا پا جنگ کے سنن نصر بیگی اس با کلمی یادی اگر یو کلمی دا دا دو رو مر چستاون دی کسا ندی یاد کلی نا کنا شیطانی ارکلی دی پانسام ذکر اللہ اگر تینا سبق قضا کردے اس شیو تا ندی یاد خان دا علامه دا خواه دا اغا بنده چه اغا بنده دا شیطان غلبه دا او دا شیطان قبضه دا اغا پا خپل واک که اغسته ده دا اغا نبلا نشی کولی نونمه و تکی خود اولای که حضب الشیطان دا شیطان دل دا دا شیطان جماعت ته دا شیطان تنظیم دی دا هم تنظیم شتا کنا امیران و نائبان بگی جور کلی دا دا خلق دی اولائی که یا خطولو تا اشاره دا آغا زینا چه منافقانو حال شروع کلو چه تولو کافرانو سر مرگری شوی دی غضب اللہ علیہم ما هم منكم او يحلفون عد الله لهم انهم سا ما كانوا يعمل اتخذوا ايمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم اولئك اصحاب النار يحلفون له كما يحلفون لكم الا تبصوا جنك ويحسبون انه على شيء دیموی چه زمونگا دین شتا زمونگا عقیده شتا علی انهم الكاذبون نستحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان علی ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار بیشکا دا ڈلا و جماعت او مرگری دا شیطان چی دیم دی با ہمیشہ تاوانیانی بس دنیا ہم تاوانی و آخرت ہم تاوانی دی با کسی پیدا و نکڑا دنیا کے خاسرین دی ہر دے کے با دی دا ذلت حاصلی گی اور رسوا کی گی با دا علامہ و خا جسنگا و پی جانے آغا خلق چغی دوستی کی دا شیطان سرا اللہ ای بس پدر بے پیجنی چی اس شیوال نور دی نور دا دنیا خبرو باندی او دا دنیا پا کاروبار باندی او دا دنیا پا نور و تجربو باندی بخواب ہوئی وارس باندی کچی دا اللہ ذکر ربی ابن انسوی مرد تینا قرآن دی ذکر اللہ نمرات قرآن دے نبت دادا سے وہ بہتر مانا ہے چھ دیکھ آرسر آلو قرآن کے اذکاروں مشتا قرآن کے دعاگانے مشتا قرآن کے توحید مشتا اور قرآن کے مثالوں مشتا دلیلوں مشتا ہر سب وغیرہ اور شیطان خود داغو خوکار دا دے چاہو پا دی پسی گردی چی خلق قرآن تا نپری دی دین اواری زکر چی دین طول سامان آردی پا دی قرآن کے ارسو مرا چلا رب دلائل گوری مثالون گوری تاقیدی اسلاو گوری آردی طول پا دی قرآن کے نبت چی دا تنیر کی کنا نور څه دی بیا هغه سره ښا دغه خلق دی چې دی شیطان سره خپل دوستی ډیر او پاللا اپا اگه دیر اگه توفاداری اکڑا خواه ذکر جی دپوستی نکی ده قرآن نویر نمی ده ویلن بلکل نپویگم ادانه چکنی یو پیزو مونگ سرا گجرات کی مشر سڑے ہو تراو کی بے قرآن او رو خواست خو پکی بالکل نه ورته چې قرآن وو ته مونږ واړو راواړو کنه چې دا آیات به نه پوهېږو دا آیات ته کنه چې تا ته یاد دی و یاد دې راته خو پکی بالکل نه پوهېږم په کاف او په لام او په دی باندې وګوره قرآن نو ته یاد او پکی نه ورته ولا دا کوم حفظ دی ها اللہ رب العزت خوئی چی قرآن ازدکا ازدکول لگا دی مانا بانده بیس ازان پوا کی چی اگل اٹکی نواردی الفاظ نواردی خوا ان اللذین یحادون اللہ ورسوله بیشکا کسان چ مقابله کوي د الله سره او د الله پیغمبر سره یحادون د ځان حدود جوړي د ځان قانون جوړي د ځان د فیصلې لپاره احکام دي چې په دې او فیصلې په دې باندې بخپل جون دي او د الله حدود یې پریږدي او د الله سره محادثات شو مقابله شو کنه خا اولائک فی الازلین زغه خلق با قیامت کې د ذلیل خلق سره مرګري شي فی الازلین ازلین خو مشرکان دي ازلین خو يهود او نصارا دي ازلین خو منافقان دي نو دیب عمر سر مرگرشی اگر کدی زن تا مومنان وی لیکن عمل او ترد و عقیده دغا وخا چدا لالہ هر حکم پا مقابله کی زن نسو جوڑ کریو پیغمبر دا هر سنت پا مقابله کی زن نسو جوڑ کریو رسمی رواجو نیکول او سنت اپریخیو دا حدود جوړول دي کنه ته ګور دنیا کې آشنا ناشنا کارونه به وینه چې په دې غمونو په خادو کې خلکو سره جوړ کړی د ځان نه ها او دا شی لازم کړی دي چې نه دا کار به خامخا کوي وي دا ګور دوم کته ته خپکه دي چې ګوره کدا کارونه به کوي زمونگا استاز اخپلولی نکی گی پری بیدو ای بس پری بیدو تاسو لهم خلق دیر دی مونگ لهم دیر دی پری بیدو خمون خدا سے نشکولی چی مشران و سکلی دی کنا علو که ناوی کلی دی نمو این ناوی کم یا وستی کم عام رواج دی نو من باغ سنه کو دا څنګه چل خلق برا پوری خان کته ته ډیر وای چیرې هغه اسلام هغه ځان له خبره ده خدا پختو غیرت هم یو شی دی کنه اخر مونږه هو پختانه یو د پختنو په ملک کې اوسو نو په دې مونږ ته ډیر ځان بدخکاری دا دا لک کرسی دا دا جنی کرسی دا ازوالا تیو دا ناس دی نکای آشو دی آنا دی او غدیل برگر ورکی او داغل برگر ورکی غدیل مٹیائی ورکی او داغل مٹیائی ورکی ایر دا کار خود وینا دا خود مونگا دا غد دا باکیو خام خام خام داسیم وی چه چا سر رشتهی نو آغا جنه نی ناوی خوینده و سر کینولی آخوا دیخوا او آغی ولا گولا گوتا چی او کلو تساچی کلو تساچی نوی دا بخامو خاکی قرآن وی ولای که فی الازلین سوکی دو قرآن و سنت پرانا که نزی و داغی پا تقاضا بانده جو نتی ری و غم خادی نکی نزی با میشه زلی لیخا اگا آخرت خلا پریده رستو دی چانه دی لیدلی دنیا کی بیوی نی پا غوگ و تاکی دا خیر دی سمو دا اللہ محلت ورکی خبر باشی خواه داولی یحادون اللہ و رسول تبو تا دا پیغمبر سنت بیان ہے چکو رب بیان با پکیو کو او پنکا بان دے و بیانو کو خیر دے دا نکا چکم سو تاریخی دی سو اصول دی او سو آداب دی او سو فضائل دی نو آگا پکی بیان کو تا گمرهو ناو بچه دا دنگ دنگ ناو بچه دا دزو مزو ناو بچه کنا تا سینا نا خوخا یاروی مونگا چاری داسی کلی ندینو سنگا وز داسو تا دینا مخیم اگا یولا داسی کلی ابلام داسی کلی ابلام داسی کلی ابل نوز دا با سنگا کاری وی خوا دا خطوک مزخری با کئی تا پورې ښا چې زمونږ نه وای زداغه نه د خدای نه بغم نه جوړه دغه نه بخادي نه جوړه دا وای ښا دا وای خلک په جمعات کې دا کارونه کوي بیانونه کوي او مسلې کوي دلته وسنګ او دا جمعات نه دی توبه خدای هغه دین یې ټول په جمعات پورې خاص کړی ښا پنکلے دے اترلے دے جماعت کے غرضو لے چی دا دین دے خان ابار چی دینو بار داگی خپلا خواہ دن خان اگا کسان چی خلاف کیا مخالفت کی دا اللہ دا حکم چی قرآن دے و رسولو دا اللہ دا پیغمبر چی سنت تھی اولائے کفی الازلین دا خلق با پزلیل خلق کراشیم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله لكل كريدي كتب أبيل يعني جي كما خبر ديرا مضبوطي الله تنسبت كي دا كتابة جلال دا خبر ديرا مضبوطة كري دا ديرا محكمة كري دا كما جلال ويزو او زما پیغمبران دی بغالبی مغلوب بنی او دی با اعلائی معلوب بنی خکتا بنی دی با عزتمن دی زلیل بنی اللہ لکن کری دی باقی دخوا لاغلی بنا اللہ وی زبا غالبیم زبا زورا وریم پار مقابلکیم او پار میدان کې انا و رسولی زو او زما پیغمبران اگا غلبان دو قسمه دا کاغا پا جنگ کی غلبه دا فتح دا چی کافران زلیل شی او مسلمانان غالب شی زورور شی دا با دی مشرکانو خاندل پا پیغمبر پوری ویدل تا که زینشتا کل یو پلزی کل بل پلزی پلکلی که زینشتا سو که نپریدی او دیوی چیز با در روم او در فارس سلطنتون ختمو ما او داغی خزانه با اسلام ترازی دا وګوروي دا دلته ځان نشي د کولې مرګرو پنا نشي ور کولې څوک یو په لښړی څوک بل په لښړی ا دې وی چې زما د رومو د فارس دا ګورو د خبره ده اخوی په خوانه بادشاهی دي درنی اوږي سره څوک مقابله کول شي اغي د جنگ جنگ ناری وي ار جاتا او خپل ته وي ا دې وی چې زما غفتح کومه الله دا اغی دا رد دا پارا ہوئے چه آو بالکل صحیح دا دا لکل ما کری دی دا پخپل وقت باندی کی گی چه لأغلبن انا ورسولی زبا غالب کی گم او زما پیغمبران با غالب کی گی پا دشمنانو حوق کارو شو حضرت ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہما په خلافت کې دغه ملکونه فتح شو شام او روم دغه خزانه اسلام ترالی او جرالی څنګه حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چلے دیور سو ازیتا نبزدا د ملکو فقراء و مساکین و محتاج خلق را گئے او سم پندونے او تڑل خواب چه ابو بکر صدیق ہم نبی علیہ السلام ورتا ہوئے چستانا منگ پا بدر کی جرمانا غستے وا شل کوڑی اسرو او بیا اللہ وعدہ کری وا چې کدی مسلمانان شو نو د دې پسو سو چند بول ورکما چې نن د دین واغستې شو نماز بخین مون وشو مسجد نبوي کې او نبی له سلام وی چې اله دامال تقسیم کې ابو بکر ته وی چې اوس صادر وغړوا تاسو الله غوا درشتیا کوي او صدر وغړ او پانډې وتاړو دا سه هر یوخه هغه وادي او سر رښتیا کړی چې خلق وې چې الله وعده کړی و او رښتیا شو چې نن د فارس او دروم خزانه په مدینه کې تقسیمېږي فاجزان او په غریبانو ډیر هغه مال او غنیمت په څومره خوشاله و چمونگا وسخ پل خلقو رو رسیدو خواه همونگا خو پا جیل کی پراتو او پا خزانو کی پراتو وس مونگا خپل زیل رو رسیدو خواه ناغا وعدا اللہ رشتیا کلا عرب بطوقی کولی چه تتاو گورا دا شام او دا روم خزانو تاو گورا ندا ورشتیا کین اللہ قوی عزیز بیشک اللہ دیر قوت والا دے اور دیر زور ور ذات تے طاقت یہ امشتا پاگس اک زور ور خونشتا زور یہ دیر زیاد تے اب اگر زور ور طاقت یہ مومنان لور کرے دے سرد لگوالینا سرد کم زور والینا او سره د غریبانا چې لاغي له سمره زور او طاقت ورکړو زګدا خبره مونږ کړې و بیم کو چې د رومیانو مقابله و نا په لاري پهلوان او رستم پهلوان د روم کې راغلی پاتی باندې سورو او دې په لاس مسلمانانو طرف نه عمرو ابن معدی کرب دا رضی الله عنه عمرو ابن معدی کرب کړه نو دې خو پاسونو سوارو هغه پاتی ناستو نه او ته خدای بندرا کوسیا اوس مونږ هو په کوټه سره نه شو آلې ته په کوټه ناستې هغه به گذار کاو دا غزاینه هغه ګوره ټوکې مکوا مونږ تجربه کړی دی ته اوس میدان لرالې نامر ابن مازی کرب کس شد اصنا او دا وقت پل خاص تو روا چه او سموی دو عجائبگر که پرتا دا 50 کلو نو چه گزاریو کنو سلور وار اخپی داتی کٹ کلی بیو گزار با اغه وسره مو یخی دی د عبرت ته بار نو بس هغه لا را کوسینو به تن سره وو کنه او ګره کو وس نه هو تر اوسه پورې هغه پراته وا 50 کیلو تورا د عمر ابن مادی کرب او د ګډېره مشهور شي وا او سم سامان میو سم ساما حضرت عمر وتوی چې دا تور راولېګه خلق ډېر صفات کوي کنه دې چې د گورنرو په توایف کې یا په یو بل ځای کې نو اتورې راولېګه حضرت عمر چې بلاس کې واغستا او دا وی وی چې څومره نوم دې نو هغه سندا هغه په دې کنه په تور باندې دې چې څومره نوم دې نو هغه سندا نام رب نی مادی کر په ته جواب ورک واپس چې عمر رضی الله عنه دا تور نه ده مشهور شوی دا تور په بل سم مشهور ده تما ته وی چې تور راو لېګا نه ما درو لېګل خدا مشهور شوی زما په مټو باندې ده نو ما ته به دغه ویلو چې دا مټي دی راو لېګا تور کې سدي اسيبو به ساعد تور هو په مټو باندې تور ده او لا ساعد بالسيف کتور ډیر هسته شي او ډیر قیمتي شي نو چې لاس کمزوري اوس به سره کوي دا لورنې چې جوار به ټکې زه شان دې صحابه وغا دغه ملک نوم دا خیال لو چې دا مسلمانان کمزوري چې حیثیت یې نشته او د دې د کمال لچې په مونږ هم لوکي زمونږ نه مال ووسی نو دا دی مال لخه خپل وزاره څه شي نشته کنه مې دا ستاسو مال نه دی دا د الله مال دی خو تاسو به قبضه کړی و غاصبانو غاصبان یې کنه ظالمانو د مال دا حق دی دا تاسو چې څه کوي د مال حق و قرآن بیان کړی دی چلی الفقراء الذين احصروا ورکه محتاج خلق ته ورسوي والمساكين والعاملين ورسوي ورسوي اداغ ملکونو په قبضه کړی و مال رسیدو دغه تمو بح مال وای کنه او چې مسلمانانو لاس تراغه نو بزای شو ځکه اسلام هر شی په ځای کوي کغه مال دې کغه عمل دې کغه فیصله او قانون دې کغه اخلاق دې کغه معاشره ده دا ټول به ځای شي ټول به ځای شي په اسلام راغې نو په ځای کړو هر شي له خپل مقام او خپل ځای ورکو اسلام دا اصول لیکه اوسم هغه حال لري چې به ځای شي مال پزین دے دا خوچ مشر انکارو کو دو ملکونو وطا افرو کو چی مونگا امداد در لیگو فاغوی نا مونگا جت نشتا دیر خی اکڑو مونگ با طول مر چڑکو اکاچ کولو با غالکڑی دیر خی اکڑو بس دیو ملک توجه چې الله رب العزت رو رو داسی خیلار تقینو بیا خوخو کارونه دنیا کی کیگی خواب زکا آگا چی امدادونا کم راغلیو کنا راغلی آندی رسیلی متاثرینو تا اگا متاثرینو تا ندی رسیلی اگا بس خزانو تا لالو چیزا چا لاز تورسیدو اغي بنکړتا خانو کې تالي او تووالې هم متاثرین ته کبالو لېګو چرته کبالونه غه ولې غالتا چې متاثرین له امداد راغلي د بار نه ښه د مسلمان مال دولت غنیمت ته دې مال سکی او دی با حمله کئی کافر و سر با جهاد کئی او داغین او مال را اخلی او اغا با پزای کئی فقراو تا مساکین تا چه محتاج خلق دی دا اللہ رب العزت اجزان غریبان نو بس اغی تا بیرسی چه دا دا مال زیده نو دا ملک نو فقر او غربت لریشی دا سو اخرا غلیو چه بیا با خلق زکاتونه ګرځولو چا باغستنه اریو به پمانکیخه ما سره یې د واستلې شو اجي چرته به سو کومنته نو ډیره شکریا به ادا کړه ډیر او دواګان به او توکلې چې شکر دې چې زه یې د بوج نه خلاص کوم تاسو واخ راغلو بیا هم کې دې هیڅ راشي او آخری زمانہ کی چیسا علیہ السلام را کزیگی خواہ نو یو علامہ ذکر شوا دا بدبخت خلقو دا گمراہ خلقو چی شیطان پی غلب اکڑی داگی علامہ ذکر کرا چی علامہ صدا چی بس خدای بنا پی جنی بالکل دیر خلق دی گواری دا خو منگاو تاسو دیر خلق دی چه خدای نپی جانی پیغمبر با نپی جانی مذہب با نپی جانی دا عقیدی نبا نی خبر دا سنت و دا توحید نا دا خبری باغی تا دا سخکاری لکا تاکری چی وطا وی دا سو پی ناشنالی او بیا قران او بیا منځ دینه بالکل رزق هغه خلق دی چې بدی د شیطان حکومت ته دا غلبه ده دا هغه مشر دی چې توته وینه رستو علامه خې د حق پرستو ولي دیوم په جندل والی کنه ها نو دې په جندل علامه خې عملونه خې خصوصیات خی چې دا خصوصیت ته د مؤمنانو خان آیا تو کتنه وخت